Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 sierpnia, jest 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Złoto, srebro i dwa brązowe krążki. Aż 4 medale wywalczyli dziś polscy sportowcy na igrzyskach w Tokio. Prokuratura ujawnia pierwsze wnioski ze śledztwa dotyczącego pożaru w Orzeszu. Ogień prawdopodobnie ktoś zapruszył. Organizacja Human Rights Watch oskarża władze Libanu o zaniedbania w sprawie zeszłorocznego wybuchu w Bejrucie. 4 medale dla Polaków na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Rozpoczęły od srebra kajakarki Karolina Naja i Anna Puławska. Potem były 2 krążki w finale rzutu młotem. Złoto zdobyła Anita Włodarczyk, a brąz Malwina Kopron. Brązowy medal wywalczył także zapaśnik Tadeusz Michalik. Niezwykłego wyczynu dokonała Anita Włodarczyk. To 3. jej wygrana na olimpiadzie z rzędu. To, o czym marzyłam, żeby zdobyć po raz 3. złoty medal olimpijski z rzędu. Dzisiaj to się stało. 78-48, bodajże chyba drugi wynik, jaki uzyskałam w historii na Igrzyskach Olimpijskich. Bo w Rio, wiadomo, to był kosmiczny konkurs, ale wynik jest nieważny. Najważniejszy jest złoty medal i cieszę się, że po tych 2 latach przerwy wróciłam z powrotem na szczyt. Z walki o medale odpadli polscy siatkarze. Przegrali w ćwierćfinale z Francuzami 2-3. Po 3 setach było 2-1 dla biało-czerwonych. Potem karta się odwróciła, mówi Kamil Semeniuk. Gdzieś tam pewnie w 4. secie nas podłamali, zrobili przełamanie. Na tiebreaka wyszli jeszcze bardziej zmotywowani. Jak już odskoczyli na parę punktów, to ciężko było im dorównać we wszystkim, bo naprawdę byli nakręceni atmosferą i też wszystko, co atakowali, to wchodziło. Na tych igrzyskach Polacy zdobyli już 6 medali. Relacje z Tokio w specjalnym serwisie Tokio 2020, Polskie Radio 24.pl. Pozostaje w naszej pamięci jako charyzmatyczny pasterz, mówił o prymasie tysiąclecia ksiądz prałat Bogdan Bartołd w archikatedrze warszawskiej odprawioną mszę z okazji 120. rocznicy urodzin kardynała Stefana Wyszyńskiego. Gdyby przyszły błogosławiony był dziś wśród nas, na pewno dodawałby nam odwagi, podkreślał ksiądz Bartołd. Jestem pewien, że prymas tysiąclecia na pewno nam bym dzisiaj powiedział, gdyby był pośród nas. Powiedziałby z tej ambony, której tak często tutaj mówił: umiłowane dzieci Boże, dzieci moje, odwagi, kochani, moje dzieci, przejdziecie przez wszystkie trudności, tylko nie traćcie wiary i odwagi. Ja wszystko postawiłem na Maryję i wy to czyńcie. Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się 12 września w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Zaproszenie ognia było najprawdopodobniej przyczyną pożaru, do którego doszło wczoraj w Orzeszu w województwie śląskim. Zginęły w nim 3 osoby. O wstępnych wynikach śledztwa Agnieszka Loch. Jak poinformował prokurator rejonowy w Mikołowie Tomasz Rygiel, wstępną przyczyną pożaru było zaproszenie ognia przez jedną z osób przebywających w budynku. W zdarzeniu zginęły 2 kobiety w wieku 50 i 70 lat oraz 43-letni mężczyzna. 5 osób ewakuowało się przed przyjazdem strażaków. Prokuratura zleciła wykonanie sekcji zwłok i badania laboratoryjne krwi zmarłych. Jak powiedział prokurator, po nich będzie wiadomo, czy śmierć osób mogła być związana z zatruciem tlenkiem węgla. Sprawę wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Organizacja Human Rights Watch oskarża libańskie władze o zaniedbania, które doprowadziły do gigantycznego wybuchu w porcie w Bejrucie. W przeddzień pierwszej rocznicy największej eksplozji w historii Libanu Organizacja Praw Człowieka opublikowała raport o przyczynach tragedii. Autorzy twierdzą, że najwyżsi urzędnicy w kraju wiedzieli o grożącym miastu niebezpieczeństwie. O szczegółach Wojciech Cegielski. Rok temu eksplozja niemal 3000 ton niezabezpieczonych chemikaliów zabiła ponad 200 osób, raniła kilka tysięcy i doprowadziła do potężnych zniszczeń w Bejrucie. Human Rights Watch twierdzi, że najwyższe władze państwowe wiedziały, że w porcie znajduje się niebezpieczny ładunek, a jednak nie zrobiły nic, by zapobiec tragedii. Premier Hassan Diab dwukrotnie otrzymał informacje o chemikaliach. Za pierwszym razem stało się to na kolacji, na której był także szef służb bezpieczeństwa. Prezydent Michel Aoun także dowiedział się o wszystkim najpóźniej w lipcu, gdy dostał raport służb. Mówi Aya Majzub z Human Rights Watch. Organizacja wymienia przede wszystkim premiera, prezydenta, szefa służb i byłych ministrów. Twierdzi, że za zaniedbania powinni oni otrzymać zarzuty kryminalne. Human Rights Watch zaapelowała też o niezależne śledztwo ONZ w tej sprawie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Mimo prowadzonego w tej sprawie przez libański wymiar sprawiedliwości śledztwa, do tej pory nie postawiono zarzutów żadnemu z wysoko postawionych urzędników. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem, zwłaszcza na północnym wschodzie. Termometry pokażą od 21 do 24 stopni. Chłodniej miejscami na północy i w rejonach podgórskich od 19 do 20. Trójka. Program trzeci. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, Michalina Szymborska. Witam w Klubie Trójki. Tematem dzisiejszej audycji będzie wojna informacyjna oraz strategia Polski w tym kontekście. A moimi gośćmi są dzisiaj dr Rafał Brzeski, specjalista w dziedzinie wojny informacyjnej, służb specjalnych i terroryzmu, politolog, a ponadto dziennikarz i publicysta. Dobry wieczór Panie doktorze. Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu. Oraz dr Tomasz Gajownik z Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór, panie redaktor. Dobry wieczór państwu. Pierwsze pytanie chciałabym skierować do doktora Rafała Brzeskiego. Panie doktorze, dzisiaj bardzo dużo się mówi o wojnie informacyjnej, o wojnie czwartej generacji. Wiemy, że współcześnie walka toczy się nie o zasoby materialne, ale o umysł człowieka. Co tak naprawdę powinniśmy wiedzieć na temat wojny informacyjnej? Jakie są sposoby i techniki jej prowadzenia? Ach, to jest temat rzeka. Tak. Ale najpierw, po co się w ogóle prowadzi wojnę? Wojny się prowadzi po to, żeby właściwie dwa cele są. Albo opanować teren na krótko, złupić i zabrać ludność z tego terenu w jasyr, w niewolę, albo opanować teren na długo, zniewolić ludność i długi czas ciągnąć, że tak powiem, korzyści z danego terenu i z ludzi. I teraz, dotychczas przez całe wieki, no to prowadzono wojny energetyczne, przy czym w wojnach energetycznych to ideałem był blitzkrieg, czyli piorunujące opanowanie terenu. I w zasadzie w wojnach energetycznych to nie było różnicy między maczugą a pociskiem samosterującym się. To chodziło tylko o to, żeby osiągnąć te, o których przed chwilą mówiłem. Albo jeden, albo drugi. Natomiast w wojnie informacyjnej narzuca się przeciwnikowi swoją wolę różnymi środkami pozaenergetycznymi, czyli informacją. I żeby tą informacją zniewolić ludzi tak, żeby ludzie sami oddali swoją suwerenność, swoją wolność, swoją swobodę i z własnej woli, z ochotą wsadzili karki w jarzmo i ciągnęli wózek, nazwijmy to, w interesie agresora. I w wojnach informacyjnych tłumani się ludzi, tak jak pani to powiedziała, natomiast niekoniecznie zabija. No, człowiek jest potrzebny. Niewolnik jest potrzebny. Chodzi o to, żeby on dla nas pracował. No bo w wojnie na przykład nuklearnej, no to zwycięzca co dostaje? Ruiny, teren, na który nie może wejść przez dziesięciolecia albo stulecia i trupy. A uciekinierów. No więc to przestał być interes, że nazwijmy to w ten sposób, przestawił być korzyści w wojnach energetycznych. Natomiast mnóstwo korzyści można osiągnąć w wojnach informacyjnych. A jakieś przykłady, panie doktorze, tak? I teraz w tej wojnie informacyjnej mamy, i teraz nie wolno tylko mylić dwóch rzeczy, co na ogół bardzo często się to myli, zwłaszcza politycy to kochają mylić, bo są wojny informacyjne, gdzie wchodzi w grę wyłącznie informacja, natomiast to jest obszar informacji i mamy wojny informatyczne, to znaczy tam, gdzie jest hakerstwo, tam, gdzie jest paraliżowanie sieci i atakowanie baz danych, i to już jest informatyka. Tak. Natomiast to nie jest zwalczanie przeciwnika informacją, tylko zwalczanie przeciwnika umiejętnościami niszczenia hardware'u informatycznego. Co ludzie też nazywają, że to jest wojna hybrydowa. Wojna hybrydowa jak nazwa sama wskazuje, to jest skrzyżowanie, bo hybryda to jest skrzyżowanie. I wojna hybrydowa to jest wojna częściowo energetyczna, częściowo informacyjna. To jest na przykład zielone ludziki z dodatkiem propagandy. I to jest wojna hybrydowa. A teraz wracając do pani pytania, bo to jakie są możliwości prowadzenia wojny informacyjnej. Praktycznie w wojnie informacyjnej możliwości są nieograniczone, bo ogranicza je tylko pomysłowość atakującego. Tego, który wymyśla narracje, fejki, dezinformacje, całe programy, całe sposoby zniewolenia innych ludzi i obalenia ich struktur państwowych. Dlatego, że celem jest zniewolenie ludzi, a żeby ci ludzie najlepiej, żeby sami z siebie, z własnej ochoty jeszcze swoje własne państwo zdemontowali. I to jest cel. I oddali to swoje własne państwo agresorowi. Mhm. Tak. I to jest cel wojny informacyjnej. I to jest kłamstwo do entej potęgi, które ma zniewolić przeciwnika, czyli to jakieś państwo, jakąś społeczność, jakiś naród ma być tak zniewolony, żeby swojemu informacyjnemu agresorowi oddał sam siebie z dobrej woli i pracował dla agresora. Tak, a żeby właśnie taki naród został zniewolony, też musi mieć złamany kręgosłup moralny. I tutaj chciałam też skierować pytanie do doktora Gajownika. Jurij Bezmienow pisał: rzadko używamy broni, aby zabić ludzi i wziąć ich kraj. Najczęstszym sposobem jest szantaż, demoralizacja, przekupstwo, zastraszanie polityków i mediów. Panie doktorze, czy ostatnie, może nawet nie ostatnio, jak mieliśmy do czynienia z atakami na Jana Pawła II, czy moglibyśmy potraktować te ataki jako próbę dezintegracji społeczeństwa, o której właśnie pisał Bezmienow? No to, o czym pani mówi, możemy odnieść do wielu płaszczyzn działalności dezintegracyjnej, dezinformacyjnej. Myślę, że to tak akurat kwestia wpisuje się w ten trend. No, po prostu żyjemy dzisiaj w świecie, w którym informacja jest potęgowana do wartości naprawdę niespotykanej. To znaczy mnogość informacji i tryby, kanały informacyjne, jakimi otrzymujemy informacje, jest ich tak dużo, że tak naprawdę żyjemy dzisiaj w świecie, w którym jest nam bardzo ciężko te informacje weryfikować, a powinniśmy je weryfikować. W związku z tym natłok informacji, szczególnie dotyczących pewnego określonego pola tematycznego, sprawia, że w pewnym momencie zaczynamy się gubić, czy to, o czym czytamy, słuchamy, oglądamy, jest tylko na przykład informacją niepełną, nieprawdziwą, a może wręcz przeciwnie, jest to informacja prawdziwa, sprawdzona, etc., etc. To rodzi w nas wątpliwości, a potem po tych wątpliwościach najczęściej przechodzimy do tego, nad tym, do porządku dziennego i przyjmujemy w pewnym momencie pewne, bym powiedział, informacji już jako pewnik. Nie weryfikujemy, nie sprawdzamy i dochodzimy do takiego punktu, w którym tak naprawdę nie kontrolujemy też tej jakości oceny informacji. Po prostu nie jesteśmy w stanie już ocenić tej informacji. Po prostu nie starczyłoby nam czasu. I to wpisuje się wtedy w ten jeden z wątków, o których mówi mój przedmówca, pan doktor Brzeski, czyli tego elementu wojny informacyjnej. No tak, panowie, a w takim razie jak weryfikować informacje? Wcześniej, bo teraz też współcześnie mamy do czynienia z kryzysem autorytetów. Kiedyś wydaje mi się, że było prościej. Panie, teraz chciałabym, żeby pan doktor Brzeski się odniósł do tego. Jak weryfikować informacje? Jak odróżnić prawdę od fałszu? Proszę pani, po pierwsze, nawiązując do tego, co mój partner z Warmii i Mazur przed chwilą powiedział, przed jeszcze podchodząc do jak gdyby do weryfikacji i podchodząc do tego chaosu informacyjnego, którego mamy obecnie, to pamiętajmy o jednym. Kiedyś w czasach komunizmu to cenzurowało się informacje. Ograniczało się informacje. W tej chwili informacji mamy powyżej kokardy. Natomiast w tej chwili cenzuruje się interpretację informacji. Bo popatrzmy, do informacji mamy dostęp, ale do interpretacji informacji to ile razy ktoś nam podsuwa narrację swoją, która jest interpretacją informacji, ale w określonym celu. I bardzo często fałszywą. A wracając teraz znowu do pani pytania, jak weryfikować? Weryfikować można na różne sposoby, ale przede wszystkim to trzeba weryfikować na kamieniu probierczym wiedzy, którą posiadamy. I dopiero człowiek, który ma dużo wiedzy, może weryfikować to, co widzi, co czyta, co do niego dociera lub czym jest atakowany. Bo samemu można szukać informacji, ale coraz częściej my jesteśmy atakowani informacją, która nam jest podsyłana. Co więcej, żyjemy w cywilizacji kłamstwa w tej chwili. Proszę popatrzeć, ile kłamstwa jest wokół nas. Przy czym za kłamstwo się nie karze. Zwłaszcza polityków. No tak. Kłamać z punktu widzenia prawa nie wolno tylko pod przysięgą w sądzie. A poza tym można kłamać. W związku z tym kłamstwo jest można kłamać bezkarnie i trzeba samemu niestety to kłamstwo rozszupływać. To jest to bardzo trudne. I to, co pan przed chwilą mówił, jest rzeczywiście to trudne i w pewnym momencie mamy tego dość. Bo cena informacji prawdziwej jest wysoka. Czasami trzeba zapłacić życiem. Zdarza się. Ale najczęściej ma wymiar czasu dojścia do prawdy. A nie mamy tego czasu za wiele. I po prostu bardzo często z lenistwa wiemy, że jesteśmy oszukiwani, ale akceptujemy to oszukiwanie nas, dlatego, bo nie mamy ani siły, ani już czasu na to, żeby szukać prawdy. Tak, teraz chciałam zapytać doktora Gajownika, jak tak naprawdę odróżnić fake news od prawdy, panie doktorze? Bardzo trudne pytanie, panie redaktor. Żeby tak to można było klarownie i w bardzo krótkim okresie czasowym wyjaśnić. Przede wszystkim trzeba rzeczywiście, jak wspomniał pan doktor Brzewski, posiadać wiedzę. Po prostu być, no co tu dużo mówić, oczytanym, mieć pewne podstawy. To jest jeden element. Drugi to jest to, że rzeczywiście musielibyśmy w tym momencie znać podstawy mechanizmów funkcjonowania fake newsów. Czyli krótko mówiąc, wiedząc jak powinna wyglądać prawda, czyli w tym naszym ujęciu takim bym powiedział wartościującym nasz paradygmat prawdy, a przy okazji wiedząc też jak tworzone są fake newsy, jak one funkcjonują, w jakich realiach mogą powstawać, jak działać, jak reagować. A to niestety znowu, o czym obaj tutaj mówimy, wymaga dużej ilości nakładów czasowych, to dopiero wtedy mielibyśmy na to szansę, ale pozostaje zawsze wtedy znowu ten wątek, o którym mówił pan doktor Brzeski, czyli tego czasu, którego naprawdę we współcześnie funkcjonującym świecie, w tym pędzącym świecie naprzód, po prostu nam zwyczajnie brakuje. I do tego dochodzi jeszcze jeden element. Kanały dystrybucji informacji są dzisiaj tak skomasowane i tak w dużym stopniu już bym powiedział, albo inaczej, mają wspólne cechy, które prowadzą do tego, że właśnie ciężko jest odróżnić fake newsa od danej informacji. Byliśmy świadkami w ciągu ostatnich kilkunastu lat różnych fake newsów, z których bym powiedział takimi chyba najbardziej jaskrawymi przykładami, takimi najbardziej, może w taki sposób najprostszymi, chociaż w wymiarze treściowym były przerażające, były na przykład informacje o śmierci, czy to polityków, czy osób kultury, czy osób sceny polskiej, artystów, prawda? I nagle okazywało się, że ta informacja podana gdzieś w mediach, gdzie jedno medium, drugie, trzecie po kolei powtarzało te informacje, powielało te informacje. Nagle się okazywało, że nie, ta osoba żyje. Dzięki Bogu myśmy ją uśmiercili, tylko fake news, prawda? Ale proszę zobaczyć, zabrakło tej cenzury, zabrakło tej weryfikacji. Przede wszystkim wydaje mi się chyba autorefleksji, bo niestety tutaj jesteśmy skazani tak naprawdę w dużym stopniu na swoją własną odpowiedzialność i swoje własne poczucie właśnie tego, czym jest prawda, a czym jest kłamstwo, o czym mówił pan doktor Brzeski. No tak, czym jest prawda, czym jest kłamstwo, ale to wszystko też się musi wiązać z takim indywidualnym też systemem wartości, z sumieniem i z punktem odniesienia, tak? To nie może być tak, to nie można się opierać tylko i wyłącznie na wiedzy intelektualnej. Dlatego mi się wydaje, że też ten atak często pewnie ze strony obcych służb specjalnych jest wymierzony właśnie w moralność, tak? W Kościół, właśnie w takie podstawowe wartości, którymi człowiek się kieruje. On instynktownie odróżnia często dobro od zła. Czy mogę się wtrącić tutaj? Więc według mnie to jest taka krótka, jak gdyby krótka recepta. Wiarygodność informacji bada się tak jak dolara takiego fałszywego na zębie. Tym zębem naszym to jest posiadana wiedza przez nas. No dobrze, ale wiarygodność posiadanej wiedzy to właśnie ocenia się w konfrontacji z tym, co pani przed chwilą wspomniała, a mianowicie z przestrzeganymi zasadami moralnymi. Bo jeżeli ta nasza wiedza jest zgodna z naszymi zasadami moralnymi, to uważamy, że to ona jest wiarygodna. Natomiast wiarygodność zasad moralnych to najlepiej sprawdzać w oparciu o prawdy odwieczne. A najkrótszym zbiorem praw odwiecznych to jest po prostu 10 przykazań. I jeżeli coś jest zgodne z 10 przykazaniami, to no jest moralne. Jeżeli jest moralne, to naszą wiedzę możemy skonfrontować z tą moralnością. A jeżeli posiadamy dużą wiedzę, co do której mamy zaufanie, że jest wiarygodna, no to możemy sprawdzać informacje. Jeżeli teraz wracając jeszcze do fejków. Fejk to jest na dobrą sprawę taka jednodniówka. Fejk jest krótki. Znacznie gorsza i bardziej niebezpieczna jest narracja, bo narrację się buduje długo i ta narracja jak raz zapadnie w umysłowość ludzi i przekona się ktoś do tej narracji, choćby fałszywej, ale myśli, że tak jest, to wtedy mu strasznie trudno się oderwać od niej. Dlaczego? Dlatego, że nam jest wewnętrznie trudno przyznać się do błędu, prawda? No to jak mamy sobie przekreślić przed samym sobą, że dotychczas to byliśmy tacy durni i żeśmy w coś wierzyli i ta narracja się okazała fałszywa. No to przecież nie lubimy czegoś takiego. No to wolimy żyć nadal w tym kłamstwie i w tej narracji. To jest To, co się dzieje w tej chwili, to jest przerażające wręcz dlatego, bo jest to niszczenie ludzi, niszczenie ich umysłowości, niszczenie ich osobowości. To jest przekształcanie ich w automaty swoistego rodzaju. Przedłużenie komputerowej myszy. Tak, tutaj właśnie też widzimy ten postęp cywilizacji, o którym też będziemy za chwilę jeszcze pewnie mówić. Chciałam jeszcze zapytać pana doktora Gajownika. Panie doktorze, walka informacyjna jest wykorzystywana do realizacji interesów politycznych, gospodarczych przez infoagresora. Jakie mamy słabe i mocne strony jako społeczeństwo? Jakie słabe i mocne strony. Tak, z której strony powinniśmy bardziej, może na co powinniśmy zwracać uwagę, tak? W jakich punktach jesteśmy bardziej czuli? Może nad czym żeby się właśnie uchronić przed tą wojną informacyjną też i jakie jest pana stanowisko w tej sprawie? Znaczy niewątpliwie to cały czas od początku tej audycji mówimy tutaj we trójkę de facto, że tym takim, taką największą bolączką jest właśnie stan wiedzy naszej. Więc wydaje mi się, że to jest ta słaba nasza strona. Im słabsze jest, im niższy jest poziom wiedzy społeczeństwa, jeżeli chodzi o możliwości wojny informacyjnej, jej zakresy, jej kategorie, jej cele, w takim nawet ujęciu bym powiedział ogólnym, tak, nie jakichś konkretnych egzemplifikacji, no to wtedy to społeczeństwo jest przede wszystkim bierne, jest oczywiście niedoinformowane i nie zwraca uwagi być może na te sygnały, które mogłyby świadczyć o tym, iż to społeczeństwo, a wraz z nim państwo, staje się celem wojny informacyjnej. Natomiast jeżeli bym miał poszukiwać takich mocnych stron, przynajmniej w aspekcie, załóżmy, naszego społeczeństwa, to wydaje mi się, że z kolei to jest chyba też taka nasza, bym powiedział, troszeczkę narodowa cecha, a mianowicie jesteśmy jednak narodem z natury w jakimś stopniu nieufnym. To znaczy, że w pewnych sytuacjach nieufność być może mieć swoje pozytywne, być może daje nam taką bym powiedział niewidzialną tarczę, która pozwala w jakiś sposób z dystansem podchodzić do informacji, które do nas napływają i też pobudzać gdzieś tę czerwoną lampkę gdzieś w naszych głowach o tym, że to, co się dzieje, jest na przykład właśnie elementem wojny informacyjnej. Cały czas to, o czym mówię, obraca się wokół tego, jak definiować społeczeństwo, jak zdefiniować nawet de facto jednostkę, prawda? I tutaj niestety musielibyśmy zejść do tego poziomu właśnie indywidualnych, bym powiedział, charakterologicznych cech poszczególnych narodów. I tak de facto oczywiście pozostają jeszcze narzędzia formalne, pozostaje państwo, pozostają jego służby, pozostają właśnie między innymi organy, które powinny informować społeczeństwo o potencjalnych zagrożeniach płynących z prowadzonych wojen informacyjnych, wskazywać określone, bym powiedział, zakresy tej wojny, która może się toczyć na naszym obszarze. A tak się dzieje, panie doktorze? Ja wejdę w słowo panu, przepraszam. Czy tak się dzieje, że my faktycznie jesteśmy o tym informowani w jakiś sposób, o tym prowadzeniu wojny informacyjnej? Czy takie informacje do nas docierają? Czy my wiemy, przed czym się mamy bronić? To znaczy, ja mogę wypowiedzieć w swoim imieniu de facto i że właśnie mam takie wrażenie, czy odnoszę takie wrażenie, że tej informacji brakuje. Oczywiście to wynika według mnie przede wszystkim z kanałów dystrybucji tej wiedzy. To znaczy, wydaje mi się, że te kanały są bardzo bym powiedział, wyspecjalizowane, jeżeli chodzi o nadawcy, czyli o organy państwa, które informują o tych zagrożeniach. Nie ma tego, bym powiedział, nagłośnienia na skalę ogólnopolską i w jakiś sposób odczuwam brak takiego działania. Być może się mylę, bo nie jestem w stanie też oczywiście wszystkiego pilnować, jeżeli chodzi o te informacje, które się pojawiają czy w sieci, czy w mediach innego typu. Więc ja odnoszę osobiście wrażenie, że tego brakuje. Teraz pytanie do doktora Brzeskiego. Panie doktorze, wydaje się, że mamy właśnie kłopot z taką długofalową strategią. Raczej reagujemy niż tworzyć rzeczywistość. Właśnie, czy polska polityka zagraniczna nie jest reaktywna? Pytanie, czy nie działamy po fakcie, zamiast zapobiegać pewnym procesom? Chociażby ostatni przykład z elektrowni Turów. Jest bardzo trudno zapobiegać w wojnie informacyjnej, dlatego że jest nieskończona ilość możliwości rozwiązań agresywnych. Trudno się spodziewać, co przeciwnik wymyśli. To można bardzo ogólnie się domyślać. Można przed tym ostrzegać. Ale u nas, jeśli chodzi o ostrzeganie, to jest to naprawdę brakuje. Większość już różnych instytucji, czy redakcji nawet na Zachodzie posiada u siebie, bo to już ściągnęli, sparzywszy się na fejkach, ściągnęli czasami starych repów emerytowanych do redakcji i powiedzieli, żeby po prostu byli kontrolerami. Żeby samemu nie wpaść, nie wejść na minę. Żeby byli kontrolerami podejrzanych informacji, które niby są bardzo atrakcyjne, ale mogą być pułapką. I wtedy oni, mając wiedzę i mając spore doświadczenie, to wtedy reagują. Są odpowiednie instytucje, na przykład Agence France-Presse francuska, AP News, czyli Associated Press amerykańska, UPI amerykańska, w Wielkiej Brytanii, to już nie pamiętam, Reuters chyba tego nie robi, ale mają serwis tygodniowy. W ubiegłym tygodniu były następujące fejki. Podają, jaki był fejk i co, jaka jest prawda. U nas tego nie ma, u nas jest to incydentalne. A powinna Polska Agencja Prasowa albo jakiś któryś ze... po prostu podawać. To jest fałszywe, to fałszywe, to fałszywe, to fałszywe. Było w ubiegłym tygodniu. Te przykłady, gdyby ludzie dostali konkretne przykłady, to by nauczyli się po prostu. A u nas jest to chaotyczne, albo jest to wiedza, że tak powiem, prawie że tajemna, pana, mojego partnera na Warmii i Mazurach, mnie, któremu kiedy pisałem swoją książkę o wojnie informacyjnej przed 10 laty, to najbliżsi koledzy dziennikarze stukali się w czoło i mówili: puknij ty się, o czym ty mówisz, co za wojna informacyjna. Dzisiaj wszyscy mówią o tym, tak? No tak. Ale po prostu to zaczyna docierać do ludzi. Ale nadal, jeżeli przeciwnik, zaraz tutaj podam przykład. 2 lata temu pojawiło się nagle między 12 a 14 sierpnia wiadomość sensacyjna o białym, w mediach społecznościowych najpierw, o białym busie, który krąży po polskich drogach i w którym znikają dzieci. I najprawdopodobniej te dzieci to są porywane, a potem przerabiane na organy, które będzie można sprzedać do transplantacji. Biały busik. Ja znalazłem ślady, bo to ewidentny fejk przecież, ale ja znalazłem tego ślady w kilku redakcjach prowincjonalnych gazet, dlatego że tam nie ma pieniędzy. To jest znakomita informacja, atrakcyjna, sensacyjna. Ludzie to czytali, a sprawdzić to trudno. Redakcja nie ma takiego, nie wiem, powiatowej gazety darmowej. Nie ma nawet pieniędzy na to, żeby sprawdzać. Poza tym jest to, za chwilę jeszcze o lenistwie chcę też powiedzieć, które jest niesłychanie groźne. I ta wiadomość rozchodziła się. Później została oczywiście zdementowana, ale poszła w świat. I to był ewidentny fejl. Dlaczego tego dnia? Dlatego, żeby ludzie, i to był rosyjski fejl. I dlaczego? Dlatego, że my ludzie przed 15 sierpnia, czyli przed Bitwą Warszawską, a był to, przecież to jest święto, w związku z czym zbierali się, wygadali, Jedni grillowali, drudzy się rodzinnie spotykali. Nie mówili o bolszewizmie, nie mówili o bitwie warszawskiej, nie mówili o cudzie nad Wisłą, tylko o Białym Busie. I po to się robi fejki, po to się je wpuszcza. A teraz jeśli chodzi o lenistwo. Jeżeli spotykamy w mediach społecznościowych i w mediach w ogóle w internecie taką sensacyjną wiadomość, to jak często się zdarza, zwłaszcza jeżeli, jak często się zdarza, że po prostu nie zastanawiamy się, tylko klik, klik i wszystkich naszych znajomych na liście informujemy o takiej znakomitej, atrakcyjnej sensacji. I oni robią też klik, klik i swoich znajomych informują. Czyli ważne po prostu, żeby nie rozpowszechniać też rozchodzi, no takich kłamstw. To się rozchodzi. Panie doktorze, ja chciałam też jeszcze może obu panów zapytać, jak już jesteśmy przy tym temacie. Czy u nas w Polsce istnieją ośrodki informacyjne, które prezentują stanowisko zbieżne z rosyjską propagandą? Tak. A coś więcej? Proszę pani, są przecież tak, po pierwsze, są ośrodki, które powielają wiadomości RT, telewizji, czyli właściwie sieci RT, już to jest sieci mediów RT, czyli Russia, kiedyś to była Russia Today, w tej chwili jest to głównie telewizja. A czy ja mam wymieniać polityków, którzy tam występują? No, no może nie. No. Proszę pani, a występują tam, prawda? Udzielają tam wywiadu. To co oni nie wiedzą? Co, komu udzielają wywiadu? Wiedzą, przepraszam. Stają się automatycznie po prostu agenturą wpływu. Dlatego, bo mają tak zwane parcie na szkło. I oni muszą do tej kamery, jak widzą kamerę, to dostają, że tak powiem, małkiego rozumu. No tak, albo wiedzą, albo są pożytecznymi idiotami, tak? To też tak może... Nie, to jakby był pożytecznym idiotą, to z trudnością by został politykiem. A teraz ma pani podpalanie w ostatnich dniach. Podpalanie i atakowanie punktów szczepień, tak? Czy mam wymienić polityka, którego to jest dzieło de facto i który występuje że tak powiem, zaczynając w Sejmie od szczęść Boże, wchodząc na mównicę, a potem wali w ten sposób przeciwko szczepieniom, w swoim tym, czyli innymi słowy mówiąc, grzeszy przeciwko piątemu przekazaniu, nie zabijaj, tak? No to chwileczkę, no to jest przecież... I co i powiedzieć o tym człowieku, że on jest pożyteczny idiota? Nie sądzę, no, bo nie jest idiotą na pewno. Jeżeli mamy kogokolwiek, kto powtarza za radiem Sputnik, no to ma również to jest transmisja rosyjskiej propagandy. Ja już teraz też nie będę mówił, bo to trzeba właśnie zrobić analizę i trzeba mieć ośrodek, który będzie robił, tak jak jest ośrodek zorganizowany przez panią Fotygę przy Unii Europejskiej, przy Komisji Europejskiej, który produkuje, nie pamiętam chyba co półtora tygodnia, czy w razie potrzeby, ale w każdym razie parę razy w miesiącu produkuje znakomity biuletyn pokazujący rosyjskie wszystkie fejki i narrację, co ważniejsze, elementy tej narracji, odmiany tych narracji w zależności, czy to jest ten sam nurt narracyjny dla Litwy, dla Polski, dla Ukrainy i to jest pokazane z rozbiciem na adresatów, więc czyli na narodowych adresatów. Doskonały materiał. Tylko dlaczego ten materiał jest niewykorzystywany w Polsce? A to Polka przecież zorganizowała. No tak, ja teraz jeszcze chciałam zapytać doktora Gajownika, jakby już schodząc z tego tematu propagandy rosyjskiej. W wojnie informacyjnej niezwykle ważną rolę odgrywa dyplomacja publiczna, czyli promowanie pozytywnego wizerunku swojego kraju, soft power. Panie doktorze, czy możemy wskazać jakieś sukcesy Polski na tym obszarze? Kolejne trudne pytanie, pani redaktor. Jeżeli chodzi o odpowiedź, no, przyznam szczerze, że jakoś ciężko mi jest tutaj odpowiedzieć na to pytanie w sposób, bym powiedział, jednoznacznie pozytywny. Jesteśmy jednak krajem, który ma to nieszczęście, że leży, czy jest położone między dwoma silnymi, dużymi państwami. No, to znaczy, oczywiście obecnie mamy graniczymy z Białorusią, ale przede wszystkim chodziło mi oczywiście o Rosję. Więc może między dwoma silnymi ośrodkami polityki międzynarodowej, polityki europejskiej. Wynika z tego, że to, o czym mówię, że wynika z tego, że jeżeli ktoś z zewnątrz, spoza Europy patrzy na tę Europę, to tak naprawdę widzi przede wszystkim właśnie Berlin, widzi Moskwę, widzi, no, oddalając się od naszej części Europy, widzi Paryż, widzi Londyn, to oczywiście jest w jakiś sposób zrozumiałe, ale jeżeli już mielibyśmy się skupić na naszej części europejskiej, no to przede wszystkim Moskwa i, znaczy Berlin i Moskwa. To już nie chodzi o to, że w jakiś sposób tutaj preferuje jedno czy drugie miejsce, ale wskazuje, że jedno jest ważniejsze, a drugie mniej. Więc ciężko jest się przebić polskiej dyplomacji. Staramy się, z tego co widzę, od wielu, wielu lat prowadzić działalność, bym powiedział, taką pozytywną, jeżeli chodzi o kształtowanie naszego oblicza jako państwa na arenie międzynarodowej. No ale zawsze wydarzył się pewne, wydarzył się, czy może staną się pewne wydarzenia, czy pojawią się pewne wydarzenia, które potrafią ten wizerunek zepsuć. Znaczy, to jest prawda znana od wielu wieków, że bardzo długo coś się buduje, a bardzo szybko można to zrujnować. No i dzisiaj mam takie wrażenie, to jest oczywiście moje wrażenie osobiste, że ciężko jest nam się przebić, jeżeli chodzi o takie ujęcie osiągnięć naszego państwa na arenie międzynarodowej. Jest to ciężkie i to nie chodzi mi, powiedzmy, o ostatnie ileś lat, tylko generalnie, myślę, że w ciągu ostatnich 30 lat, po roku 89, pomimo niebagatelnych sukcesów, jakim było wstąpienie w struktury Paktu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej, to jednak wydaje mi się, że z tą dyplomacją publiczną ciągle gdzieś mamy problem. Doktor Rafał Brzeski, panie doktorze, dlaczego tak nam ciężko się jest przebić właśnie z dyplomacją publiczną, jak mówił doktor Tomasz Gajownik, i czy mamy jakieś sukcesy, czy udaje nam się promować pozytywny wizerunek kraju za granicą? Najpierw, za chwilę przejdę do sukcesów, bo też się zaczyna tutaj coś zmieniać i być może nie jest to wielki sukces, spektakularny, ale jest to, w dobrym kierunku to idzie. Ale najpierw zacznę dlaczego. Dlatego, że my jesteśmy za dobrzy. My nie atakujemy. I najwyżej machamy ręką, od głupki nic nie wiedzą o Polsce. No i tak wtedy dajemy sobie kraść wielkich ludzi. No przez Kopernik to Niemiec, prawda? A Maria Curie-Skłodowska to Francuzka. Francuzka. A Chopin oczywiście. Chopin jest Francuzem, prawda? A my nic, a my siedzimy cicho. W związku z czym to jest pierwsze, że jesteśmy za dobrzy. Drugie teraz, jeśli chodzi o... I nie zwracamy na to uwagi, bo jeżeli my wiemy, to znaczy, to my już nie dbamy o to, czy reszta wie i reszta co mówi, a powinniśmy dbać o to, jak nas malują poza granicami kraju. A teraz, jeżeli chodzi o to, co nam się zaczyna udawać. Zaczyna nam się udawać i to zrzucać z siebie odium sojusznika Niemiec, III Rzeszy i zbrodniczej polityki Holokaustu prowadzonej przez Niemców. My jeszcze nazywamy Niemców odruchowo czasami hitlerowcami, a co to są hitlerowcy, skąd? Albo nazistami, a skąd się jedni i drudzy pojawili? Co, z Marsa? Przecież nie, to są przecież Niemcy. I tak trzeba to mówić. Niemcy. Natomiast jeszcze na tablicach teraz powstańczych w Warszawie widnieje napis, tu hitlerowcy rozstrzelali tyle i tyle Polaków. To się powinno już dawno zamienić na tu Niemcy rozstrzelali. To jest z dawnych czasów, kiedy musiało być dobrzy Niemcy, ci w NRD i ci źli Niemcy, ci w Niemczech Zachodnich, ale to zostawmy. Z tego już powolutku nam udaje się to odium zrzucać z siebie i udaje się nam w zamian za to odium pokazywać prezentacje takie, jak, że przecież był rotmistrz Pilecki. A to jest jedno, że przecież był Ładoś w Szwajcarii i z tym się powolutku zaczynamy przebijać, a przede wszystkim zrzucamy z siebie ten odium tego antysemityzmu wyssanego z mlekiem matki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tych standardów, tych klisz, którymi nas obdarzono i którymi się nadal obdarza. Przecież o Powstaniu Warszawskim w większości wypadków nikt nie wie. Sam w dzienniku takim brytyjskim znanym Independent, to w tej chwili to już jest, czy tak powiem, tuba rosyjska akurat, bo jest własnością kapitału oligarchów rosyjskich, w tym dzienniku z tego czasu były zdjęcia z powstania w getcie zaprezentowane jako powstanie warszawskie. I tam w ogóle nie rozróżniano takich drobiazgów. Jak to dwa powstania były? Co to znaczy, żeby były dwa powstania? Było jedno, było w getcie warszawskim. No, tak, tak, dokładnie. W tej chwili mamy na przykład pociąg, który jeździ z Pileckim do Berlina. I to jest właśnie właściwy kierunek. Tak, ja teraz jeszcze doktora Tomasza Gajownika chciałam dopytać, jak jesteśmy przy temacie Niemiec. Niemcy nakręcili serial Nasze Matki, Nasi Ojcowie. Wiemy, że żołnierze Armii Krajowej zostali w nim przedstawieni jako antysemici. Czy próba retuszowania niemieckiej historii, bo takie głosy też się pojawiały, to celowa operacja wywiadu niemieckiego? Czy zanim odpowiem na to pytanie, to jeszcze chciałbym nawiązać do wypowiedzi mojego szanownego przedmówcy. I a propos tych sukcesów polskiej dyplomacji w kontekście Niemiec, tej dyplomacji publicznej. Ja tutaj jednak będę miał pewną kontrę. Chodzi mi o to, że to jest kwestia chyba, wydaje mi się, też zmian w pokolenie. To znaczy, że owszem, odnosimy być może na tym poziomie międzypaństwowym sukces. Natomiast niestety w Niemczech, tych już zjednoczonych, powoli wymiera pokolenie powojenne, te, które w jakiś sposób rozumiało bezmiar okrucieństwa, którego dopuścili się ich rodzice. Chodzi mi o to, że wraca ponownie w samych Niemczech narracja właśnie tego, że my w jakiś sposób współuczestniczyliśmy. Że gdyby Polska się nie postawiła w 1939 roku, to by wojny nie było. Jakby wojny nie było i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc te takie głosy się podnoszą. I ja się obawiam, obawiam się, że ta kwestia jeszcze będzie przez dłuższy czas być może albo wcale nie rozstrzygnięta. Natomiast odnośnie pani pytania, ja nie spotkałem się z tym, by wywiad niemiecki, bo tutaj myślę, chodzi głównie o BND, maczał w tym palce, jeżeli chodzi o film, serial też, Nasi Ojcowie, Nasze Matki, Nasi Ojcowie. Ja przyznam szczerze, z dużym zainteresowaniem obejrzałem serial. Jako osoba, która też poza kwestiami związanymi z historią współczesnością służb specjalnych interesuje się II wojną światową historycznie i kwestiami właśnie z funkcjonowaniem niemieckich sił zbrojnych i organów bezpieczeństwa, muszę powiedzieć, że nie odniosłem, oczywiście poza pewnymi wątkami, ale nie odniosłem takiego wrażenia, że ten serial czy ten film jest tak bardzo mocno antypolski, czy a w jaki sposób zrzucający na nas odpowiedzialność. Natomiast oczywiście to jest też kwestia tego, że mamy do czynienia z obrazem, mamy do czynienia z pewną interpretacją, która rzeczywiście w niektórych, bym powiedział, w takich wątkach została przesunięta zdecydowanie poza pewne określone granice. Natomiast nie przypominam sobie i nie spotkałem się z informacją, żeby za tymi akurat wątkami w tym filmie, serialu stał niemiecki wywiad. Mm-hmm. Panowie, jeszcze nam zostało 10 minut programu. Ja chciałam doktora Brzeskiego jeszcze tutaj naprowadzić na temat tutaj naszej wewnętrznej polityki. Panie doktorze, główny cel wojny informacyjnej to zniewolenie umysłu. Powiedzieliśmy o tym. Część środowisk protestowała przeciwko odbudowie Pałacu Saskiego, mówiąc, że to jest luksusowy kaprys. O czym może świadczyć niechęć niektórych środowisk właśnie do przywracania pamięci historycznej, bo tutaj też powiedzieliśmy właśnie o polityce międzynarodowej, ale też widzę, że mamy opór wewnątrz. Realizacji polityki historycznej Berlina. Po prostu. Berlin duże pieniądze inwestuje w to, żeby zapomniano o ich odpowiedzialności. Zapomniano o ich zbrodniach, zapomniano o ich zniszczeniach, zapomniano o ich o wszystkich elementach złych, które popełnili. I to szef czarnej propagandy brytyjskiej w latach II wojny światowej w swojej książce Czarny Bumerang, później wspomnieniowej, napisał jedno bardzo ważkie zdanie. Niemcy mają niewiarygodny talent do samowybielania się. A on napisał dlatego to zdanie, że po wojnie poszedł do kina w Niemczech, bo mu znajomi powiedzieli, idź na taki film. Poszedł. I obejrzał na tym filmie, że jego dzieło z lat wojny, to znaczy pozorowana niemiecka rozgłośnia nadająca muzykę, informacje i propagandę, czarną propagandę właśnie, pozorowana nadawała z terenu Wielkiej Brytanii, a udawała, że ona nadaje z terenu okupowanej Europy, nazywało to się Radio Calais. I że ta rozgłośnia to było dzieło konspiracji antyhitlerowskiej. A to przecież on był szefem tej rozgłośni, prawda? I on był projektodawcą i kierował tym. I on wtedy to zrozumiał, że to, co on robił i udawał, że to robią Niemcy w czasie II wojny światowej, to Niemcy po wojnie II światowej wykorzystali, jako że to jest ich, że to był element ich konspiracji i walki z faszyzmem, hitleryzmem, nazizmem, aparatem NSDAP i tak dalej, i tak dalej. Tak, właśnie. Niemcy to robią konsekwentnie. Ale między innymi dlaczego? Dlatego, że w Niemczech, i tu pewnie mój partner się zgodzi, istnieje coś takiego jak rdzeń polityki, rdzeń geopolityki i rdzeń elity politycznej niemieckiej. Od pokoleń. To są te same rody, to są ci sami ludzie, znaczy pokolenie za pokoleniem, ale to są o tym samym sposobie myślenia, którzy w elicie dbają o kierunek polityki niemieckiej. I to wszystko jedno, czy to była polityka krzyżacka, czy pruska, czy Rzeszy III, to był interes Niemiec i geopolityczna strategia Niemiec. Ona jest niezmienna i ten rdzeń tego pilnuje. A u nas niestety jeden z lewej i z prawej strony okupanci za każdym razem, jak wtarną na teren, na ziemię polskie, to pierwsza rzecz, co robią, to rżną, eliminują fizycznie całą inteligencję, czyli wszystkich ludzi, ile im się uda, którzy mogliby taki rdzeń stworzyć. Tak, i teraz... My nie mamy, dlatego nie mamy strategicznej polityki międzynarodowej czy zagranicznej, która by była trwała. To po prostu ile? Mieliśmy 123 lata niewoli, 20 lat przerwy, ponad 50 lat niewoli, no i mamy w tej chwili 30 lat przerwy. Zobaczymy, co będzie dalej. Teraz chciałabym do doktora Gajownika przejść. Panie doktorze, też chciałabym, żeby pan się odniósł tutaj do słów doktora Brzeskiego. Wiemy, że przed wojną elity właśnie kształciło chociażby liceum krzemienieckie. Teraz Soros wydaje miliony na realizowanie swojej wizji społeczeństwa otwartego, czego przykładem jest Uniwersytet Środkowoeuropejski. W jakim duchu wychowywani są przyszli przywódcy naszego kraju? Bo też warto trochę powiedzieć tutaj o strategii. Tutaj jest pytanie, panie redaktor, przez panią tak skonstruowane, że ja bym musiał pokusić się o odpowiedź, idąco w tym kierunku, że pan Soros finansuje jeden uniwersytet. W Polsce mamy tych uniwersytetów dużo, dużo więcej. Każda z uczelni ma autonomiczne prawo do kreowania własnego programu studiów, kierunku, tworzenia kierunków kreowania studiów, więc to nie jest jednoznaczne. Soros może decydować o tym, że pieniądze przeznaczy na takie kształcenie ludzi w takim i w takim duchu, w takim i takim programie, prawda? Tutaj w naszych warunkach nie jest to możliwe i ja uważam, że to akurat jest słuszne, dlatego że różnice w jakiś sposób determinują budowanie więzi wspólnego mianownika dla różnych spraw. I to też jest inaczej, kiedy właśnie mamy do czynienia z jedną instytucją, która jest w jakiś sposób nadzorowana odgórnie i determinuje się w sposób automatyczny pewne działania. A co innego, kiedy mamy do czynienia właśnie z taką szeroką bazą kształcenia. W jakim duchu kształcimy nasze elity? No ciężko mi jest powiedzieć. Mam nadzieję, że w duchu bym powiedział tego, że Polska jest naszym wspólnym dobrem i jest to kraj, o który trzeba dbać, który trzeba pielęgnować i mam też nadzieję, że idąc w drugą stronę, czy odwracając troszeczkę sytuację, że to państwo, ten kraj będzie dbało o swoich obywateli pod każdym względem. I dzięki temu, kiedy jest ta symbioza, to mam nadzieję, że wytworzymy elity i tutaj idąc w duchu wypowiedzi pana doktora Brzeskiego, sprawimy, że utrzymując ten status pokoju w tej części Europy, będziemy w stanie zbudować takie elity, które zabezpieczą nas na przyszłości przed różnego rodzaju zakusami. Może doprowadzimy do sytuacji, że wytworzymy też pewnego rodzaju strategię, której będziemy się trzymać bez względu na zmianę wewnątrz państwa. Panie doktorze, na koniec chciałabym przyjść do pana. Czy ma pan tak samo pozytywne podejście jak dr Tomasz Gajownik do kształcenia elit w Polsce? Jak nam pozwolą, jeszcze trochę czasu dadzą, to być może wykształcimy naszą elitę, ale jak na razie to proszę państwa, to na razie to nam kształcą elitę za nas. No w Kortowie to jest ta szkoła, czy tam Akademia Volksdeutschów, czyli jak to się nazywa, Polska Przyszłość za pieniądze niemieckie, prawda? To ma być elita, przyszła elita Polski. Tylko kto ją kształci? Czy my ją kształcimy? Polska ją kształci? Nie. Z braku odpowiedniego kształcenia elity to robią to, kto inny robi to. Soros z jednej strony, Fundacja Adenauera z drugiej strony, a my? A my się uzeramy jedni z drugimi. Zamiast tylko, że i co najgorsze, każdy sądzi, że tą elitę to jakoś społeczeństwo wychowa, że rodzina wychowa, a może kościół wychowa, a może ktoś wychowa. I zawsze ktoś inny. Najgorszym naszą wadą są moim zdaniem dwie. Lenistwo i czyli zrzucanie, że niech to zrobi ktoś inny, a nie ja. Ja się nie będę angażował. I druga rzecz to po prostu to, że jesteśmy za dobrzy. Zapominamy, kto nam coś... Darujemy to, że ktoś nam coś zrobił źle. Darujemy to, że na nas tyle zbrodni na nas popełniono, że tyle razy nas oszukiwano, że tyle razy nam kłamano. Tak. Po prostu jesteśmy za dobrzy. Tak. My nie odgrywamy się. I to jest nasz błąd. I tutaj niestety musimy stawiać kropkę. Wiemy też, że to, jakie mamy elity, to myślę, że też kwestia wychowania, ale przede wszystkim też kwestia, warto też o tym wspomnieć na koniec długiego marszu przez instytucje i efekt wojny kulturowej. Moimi i Państwa gośćmi byli dzisiaj dr Tomasz Gajownik i dr Rafał Brzeski. Michalina Szymborska, kłaniam się Państwu. Dobranoc. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ta jest mega. No, ale patrz na tę, Marian, jaka mega. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 10, technologia 5G, potrójny aparat. Teraz za jedyne 995 zł. A do tego opaska sportowa Xiaomi Mi Band 5 w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, zaprasza na festiwal Naturalnie Mazury. Węgorzewo, 5-7 sierpnia. Wystąpią m.in. Mateusz Pospieszalski z zaproszonymi gośćmi, Wojtek Mazolewski Quintet, Sydney Polak, Karaś Rogucki, Ralf Kamiński, Nocny Kochanek, Raz, Dwa, Trzy. Bilety na e-bilet.pl. Przenieśmy się razem do Japonii, gdzie trwają olimpijskie zmagania. Do wspólnego kibicowania biało-czerwonym zapraszają sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. PKN Orlen, marka Lotto oraz Enea. Trzymajmy kciuki za naszych. Jesteśmy jedną drużyną. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 sierpnia, jest 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Przybywa zakażeń koronawirusem.